hry. Tentokrát to bylo do nejbližšího domu dál, cítil ale větší sebedůvěru a nutnost a síly o mě jeho pořád ještě vzpružovaly. Konečně vstoupil Lapaje po dechu dovnitř a zavolal Schén. Byl večer, měl na odpočinek s ní celou noc. Potřeboval ho. Energie, kterou pociťoval během poslední návštěvy fáze z něj posléze vyprchala a on si uvědomil, že ho příhoda se žlutou adeptkou vyčerpala víc, než v té chvíli tušil. Nebo to byla možná kocovina po omněji. Takže ty jsi modrý adept, řekla Schén, která ho ještě tak docela nenechávala spát. A potřebuješ nějaké věci, abys osvobodil svou jednorožci přítelkyni. Jen, prosím tě, nezačni zase žárlit, zamumlal. Víš, že musím. Jak bych mohla žárlit? Jsem jen stroj, stile si povzdechl. Měl jsem přijmout nabídku žluté. Pak bys měla proč žárlit. Chceš říct, že si s nejsou ne, tentokrát ne. Měl jsem. Schovával si to pro tu čarodějnici, co? Dotírala rozhořčeně. A pak už ti nezbyl čas. Opravdu byla nesmírně krásná. To si mi to opravdu vysvětlil. Nezazlívám ti nejsu. Je jen zvíře. Řekneš svým přátelům, aby mi ty věci sehnali, nebo ne? Včas se o to postarám. Ale nechápu, jak tvým přátelům pomůže kostka suchého ledu. A pilka na železo s diamantovým ostřím. A cvičená sova, dokončila. To si teď hodláš začít s ptákem. Víš co, přestaň a nech mě spát. Pošťuchovala ho dál. Ptáci, čarodějnice, klisny, stroje, proč si pro změnu nenajdeš normální ženskou? Jednu jsem si našel, řekla a pomyslel na tu ne. Opustila mě. Takže se zaplétáš se polovičními ženami a těch skutečných se bojíš, protože jsi seš jistý, že by tě nechtěli. Napůl ho škádlila a napůl byla smutná, pohrávala si s představou, že ona sama je symptomem jeho úchylky. Zítra se po nějaké podívám, slíbil jí. Zítra ne. Zítra ráno se musíš ze všeho nejdřív setkat se svým současným zaměstnavatelem. Tenhle občan je do hry blázen. Znechuceně se převalil a chytil ji do náručí. Největší ironie je, řekl do jejich měkkých vlasů, že si teď pro mě skutečnější než většina skutečných dívek, které jsem poznal. Když jsem ti řekl, aby ses trochu pocvičila v lidských zlozvicích, nemyslel jsem tím na svůj úkor. Tak si to měl říct. Beru věci doslova, protože jsem jen umlčel ji polibkem. Ale myšlenky, které vyslovila, byly jen ozvěnou jeho vlastních. Jak dlouho ještě bude trávit čas s polovičními ženami? Ráno navštívil svého zaměstnavatele. Byla to k jeho překvapení žena. Nemohl se divit, že Schén nemyslí na nic jiného než na ženy. Občanka na sobě měla elegantní róbu a čapku, byla to pěkná dáma dokonale neurčitého věku. Byla samozřejmě podstatně vyšší než on, projevila však jistou laskavost, protože v jeho přítomnosti zůstala sedět, čímž tuto skutečnost skryla. Pane, řekl stile. Všichni občané se oslovovali pane, ať už byli jakéhokoliv pohlaví či věku. Snaž se, aby se kvalifikoval do turnaje, řekla se zdvořilou naléhavostí. Můžeš jít. A to bylo všechno. Jestli prohraje, zbaví se ho jeho zaměstnavatelka stejně rychle, jako ten předchozí. Měl se cítit hluboce poctěn, že mu poskytla osobní audienci, a to se také cítil. Jeho nedávná zkušenost na fázi však posvátnou úctu k občanům zmenšila. Byli to konec konců jenom lidé s velkým bohatstvím a obrovskou mocí. Stile se Schén odešli do budovy her na utkání o 7. stupeň. Stilova zaměstnavatelka si jistě na jeho úspěch vsadila. Do tohoto zápasu se mu nechtělo, jestli ale selže, zaplatí za to Schén. Ona do lepšího světa odejít nemohla. Musel pro ní udělat, co bude moci, než vymyslí nějakou lepší možnost. Držitel 7. stupně se na schůzku dostavil, což musel, nechtěl-li prohrát. Nebyl o mnoho vyšší než stile a přes antiobezitní medikaci ve standardní stravě měl sklon k tloušťce. Odtud jméno svačinka. Sotva vypadal jako impozantní soupeř, to ale nevypadal ani stile. Jak Schén předvídala, sešla se spousta diváků. Bylo možné, že utkání sledují na obrazovkách i nějací občané, zvláště jeho zaměstnavatelka. Stilův postup po žebříčku se stal událostí. Svačinkovi připadla v tabulce čísla. Stile si neslyšně povzdechl. V poslední době měl na tabulky smůlu. Svačinka si vždycky vybíral psychiku. No dobře. Z těla si nevybere nahý, protože Svačinka byl v čistých duševních hrách nedostižitelný. Svačinka byl také nepříjemně schopný v disciplínách zahrnujících spoluúčast v stroje a zvířete. Jen v nástroji měli hráči vyrovnané šance. Muselo to tedy být dva bajty. V publiku, které sledovalo děj na veřejné obrazovce, to souhlasně zašumělo. Věděli, jaké bude zahajovací políčko. Čekali na další tabulku. Objevila se za okamžik 16 kategorií her zaměřených na intelektuální dovednosti. Svačinkovi zase připadla čísla, která byla důležitější. Bude se snažit, aby vyšly šachy, jeho oblíbená hra. Byl zběhlý ve všech jejich variantách, v západozemských dvou- a trojrozměrných, v čínském chohonky, v japonském šogi, v indickém chaturaga i v hypermoderních novinkách. Tady se mu stile nemohl rovnat. Větší šanci měl ve stolních hrách s jedním druhem kamenů jako halma, při mnoha hrách se však užívalo stejných hracích desek jako při šachu a v tabulce byly hry rozstříděné podle desek. Bude lépe, když se vyhne celé téhle sféře. Stile si vybral řadu C, ve které se skrývaly různé skládačky a stolní hry lovecké, měl rád lišáka a husy, hry s použitím papíru a tušky a ve sloupci, o němž si myslel, že se s jeho řadou protne, hry, které spočívaly ve vymezování prostoru. Vyšlo dva coulomby, vymezování prostoru. Z publika se znovu ozvalo zahučení. Teď před sebou měli doplňovací tabulku. Tady Stile cítil větší sebevědomí. Ve většině her tohoto typu by měl Svačinku porazit. Jejich tabulka měla jen 4 pole. Doplnili do ní Go, Goban, Voté a Tictatstoe. Stile přihodil Tictatstoe jen z rozmaru. Byla to jednoduchá hra, nic náročného, ve své podstatě se však podobala prototypu tabulek hry. Hráč, kterému se podařilo umístit 3 ze svých voleb těsně za sebou, si pak mohl vybrat písmena nebo čísla, která by mu umožnila zvolit si danou řadu. Tento hráč obvykle vyhrál. Aby hráč zvítězil, musel zaplnit jeden celý sloupec a jednu celou řadu, bez ohledu na to, jestli mu připadla čísla nebo písmena. V tabulkách hry ale nedošlo k remíze, když žádný z hráčů nezískal potřebná kolečka nebo křížky. V tabulce šlo o vybírání sloupců a vzájemné působení strategií. A vyšlo právě Tictatstoe. To měl za ty svoje legrácky. Stile si povzdechl. Problém s touto nenáročnou hrou spočíval v tom, že pokud ji hráli kompetentní hráči, končila pravidelně remízou. Odehráli ji přímo na obrazovce v budce, kde tiskli tlačítka s kolečkem nebo křížkem. Nerozhodně. Což znamenalo, že k tomu, aby dosáhli jasného výsledku, musí znovu projít všemi tabulkami. Hráli a vyšlo stejné zahajovací políčko jako předtím. A totéž políčko ve druhé tabulce. Žádný z hráčů se nehodlal vzdát ani střípku výhody, aby došlo k nějaké obměně. Něco takového by znamenalo prohru. Třetí tabulka se však lišila a přinesla jinou hru, Goban. Goban se podobala Tictatstoe, používalo se však větší tabulky, takže do ní každý z hráčů mohl zanést 19 znamének. K výhře bylo třeba utvořit sled 5 znamének, L při téhle hře se na této úrovni většinou končilo remízou. Táhli. Oba byli příliš ostražití na to, aby se protihráči podařilo obsadit 5 políček za sebou. Ještě jednou se tedy budou muset pustit do tabulek. Začínalo to však být vážné. Sled 3 her, které skončily remízou, byl považován za výsledek neschopnosti a simulace, oběma stranám byla na čas odňata herní privilegia a jejich stupně propadly. Pro oba to mohlo znamenat dlouhý a náročný výstup postupních žebříčků a na to Stile neměl čas. Na třetí pokus prostě někdo zvítězit musel. Znovu odehráli tabulku a znovu vyšly duševní hry s nástrojem a posléze vymezování. Základní strategie zůstaly nezměněné. Stile si vyměnil se Svačinkou pohled. Oba věděli, co musí udělat. Tentokrát vyšlo Go, starodávná čínská vymezovací hra. Byla to možná nejstarší hra v lidské sféře vůbec a pocházela z doby před několika tisíci lety. Pokud šlo o základní myšlenku, byla to jedna z nejjednodušších her. Na desku se pokládaly barevné kameny, aby se vyznačilo teritorium, a hráč, který si vymezil větší teritorium, vyhrál. V praxi to však byla jedna z nejnáročnějších her. Zdatnější hráč téměř bez výjimky vyhrával. Nepříjemné bylo, že si Stile nebyl jistý, který z nich je zdatnější. Tuto konkrétní hru s tímto konkrétním mužem ještě nehrál a v této chvíli si nemohl vybavit žádné utkání v Go, které by on a Snack hráli proti stejnému soupeři. Go určitě nebylo Stilovou nejsilnější stránkou, také ale pochyboval, že by bylo nejsilnější stránkou Svačinkovou. Přešli do křídla určeného soubojům ve stolních hrách, protože Go trvalo příliš dlouho na to, aby zůstali v tabulkové sekci. Diváci, kteří je následovali, se usadili v křeslech. Mohli sice hru sledovat na všudy přítomných obrazovkách, dávali však přednost skutečnému přihlížení. Schén si sedla na jedno z předních míst, vypadala nervózně, pravděpodobně přetvářka, vezmou-li se v úvahu její kovové nervy. Stile by byl dal přednost utkání vedoucímu k rychlému rozhodnutí, protože se v myšlenkách stále vracel k Nejse a Kurdelgirovi uvězněných v klecích ve druhém rámci. Nejdřív však musel splnit své závazky zde, ať už za jakoukoliv cenu. Posadili se, každý s miskou leštěných kamenů, k protějším stranám hrací desky. Svačinka vzal vážně od každé barvy jeden kámen, zatřepal jimi v dlaních a sevřené pěsti nastavil Stilovi. Stile se dotkl levé. Ruka se otevřela a objevil se černý kámen. Stile kámen vzal a položil ho na desku. Černý byl podle pravidel této hry na tahu první. Mohl si vybrat ze 361 průsečíků, protože kameny v Go se pokládají na linie, ne na pole a nedělalo mu to tedy problémy. Výhoda jednoho kamene nebyla nic moc, ale v tak přesné hře jako Go znamenala přece určitou pomoc. Svačinka zasedl ke hře. Hrálo se podle hodin, protože se jednalo o utkání důležité pro kvalifikaci do turnaje. Go se patrně nebude hrát mnohokrát, čas však byl limitovaný, aby se turnaj nebrzdil. To pro Stila také znamenalo pomoc, kdyby měl Svačinka neomezený čas k rozmýšlení, pravděpodobně by ho porazil. Obecně si Stile v časové tísni vedl dobře. To byl jeden z důvodů, proč se stal špičkovým hráčem. Oba muži pokládali střídavě kameny a vytvářeli na desce strategické vzory. Účelem bylo vymezit co největší prostor, asi jako když má armáda pod kontrolou určité území a místo válečných zajatců má ukořistit co nejvíc nepřátelských kamenů. Důležitější bylo území, to se však často získávalo vyhlazením představitelů nepřátelské armády. Stile si každý bílý kámen představoval jako nepřátelského vojáka, neúprosného a hrozivého a černý jako čestného a spravedlivého obránce víry. Nebylo ale vůbec jisté, že dobro zvítězí. Musel své jednotky rozmístit výhodně a v žáru boje nebylo jednoduché výhodnost rozeznat. Kámen muž byl polapen, když mu byly odříznuty všechny cesty ke svobodě. Jestliže ho nepřátelské síly obklopily ze tří stran, zbývala mu jen jedna úniková cesta, pokud nebyl podpírán dalším mužem stejné barvy a nevytvářel s ním řetěz, mohl být zbaven svobody a zahynout. Dva muži ale mohli být obklíčeni také, i 10. Množství tu neposkytovalo bezpečnou jistotu. Nejdůležitější byla pozice. Existovaly prostředky, jak území chránit jako například oči nebo oddíly, které předcházely obklíčení druhou stranou, ty však hráče připravovaly o kameny, jež mohly být užitečněji upotřebeny někde jinde. Správně posoudit situaci bylo životně důležité. Svačinka si v počátečním stádiu vedl dobře. Když se zvětšila komplexnost operací a čas se začal krátit, nasadil Stile známý stilovský pohled, kterým připravoval protihráče o nervy. Byl to pohled plný koncentrovaného nepřátelství, téměř viditelná aura nenávisti. Pokaždé, když Svačinka vzhlédl, setkal se jeho zrak s touto nesmiřitelnou silou. Nejdřív si z toho nic nedělal, protože věděl, že je to jenom součást taktiky, ale za čas ho neměná intenzita zášti udolala a on se začal dopouštět chyb. Nejdřív to byly bezvýznamné chybičky, ty ho už ale vyvedly z míry docela a on se přestal soustředit. Přehlédl postavení seky, což ho stálo několik kamenů, neudělal si oko na ochranu zranitelného území a zbytečně plýtval kameny. Už před koncem utkání bylo patrné, že Stile zvítězí. Svačinka, celý otřesený, se vzdal, aniž čekal na sčítání bodů. Stile se octl na 7. stupni. Stile zmírnil svůj nenávistivý pohled a Svačinka potřásl hlavou, cítil se pošetile. Pochopil, jak špatně se v té záštiplné atmosféře osvědčil, teď, když napětí polevilo. Ve vrcholné formě mohl Stila zcela rozumně porazit, dnes však hrál pod svou běžnou úroveň. Stila samotného to mrzelo, byl však především závodník a sedmý stupeň potřeboval. Všechna jeho zloba, výsledek celoživotní reakce ostatních na svou výšku, se během soutěží tohoto druhu vyhrnula na povrch a stala klíčem k úspěchu. Stile měl silnější motivaci než většina ostatních, byl cílevědomější a ve hře neznal slitování. Držitel šestého stupně se mu v ničem nepodobal. Jmenoval se, podle málo známé komické figury minulého století, které se měl podobat, Kolohnát a byl vysoký a silný. Kolohnát přímo dychtil po utkání se Stilem. Specializoval se na fyzické hry, nebyl však hloupý. Letos mu končila držba a on se pokoušel dostat se do kvalifikace, na neštěstí dopadl jeho poslední pokus o získání pátého stupně neúspěšně, vyšla náhoda a on jeho držitele nemohl znovu vyzvat, dokud se nezmění pořadí žebříčku nebo dokud on sám neobhájí svůj stupeň proti někomu jinému. Tuto příležitost mu poskytl Stile. Diváků, kteří o zápase věděli, se už shromáždilo úctyhodné množství, jak Stile, tak Kolohnát byli oblíbenými hráči a představovali opačné extrémy fyzických dispozic, což záležitosti jen přidávalo na zajímavosti. Obr a trpaslík se měli utkat v souboji. Stilovi tentokrát připadla čísla. Pro jednou měl tedy zahajovat. Mohl se vyhnout Kolohnátově silné stránce, fyzičnu. Stile však váhal. Myslel na dvě věci. Jednak tu byl prvek překvapení, proč by měl udělat to, co od něj jeho soupeř očekává, totiž vybrat si psychiku. Kolohnát byl velice inteligentní, třeba že se snažil, aby se o tom moc nevědělo, zrovna jako se Stile snažil tajit své fyzické schopnosti. Jakákoliv chyba, kterou protivník při hodnocení hráčových schopností udělal, byla pro tohoto hráče požehnáním. Kolohnát si zvolí řadu označenou nahý, čímž se dostanou do kategorie čistých duševních her, kde měl určitě v zásobě nějaká překvapení. A za druhé, porazit Kolohnáta na poli, kde měl být nejsilnější, představovalo pro Stila neodolatelné pokušení a osvěžující zkušenost a pro přihlížející davy neuvěřitelnou show. Ne, řekl Stile sobě samému. Je to jen pošetilost, reakce na nesčetné množství případů, kdy mu nadávali do záprtků. Na vysoké muže měl svrchu, cítil nutnost je schazovat, dokazovat, že je lepší než oni, a to především fyzicky. Věděl, že je to nesmyslné, vysocí lidé neměli na své výšce o nic větší zásluhu než Stile na té své. Byla to však noční můra, trvalý imperativ, který před logikou nikdy neustoupí. Chtěl tohoto obra pokořit, potupně ho před očima celého světa rozdrtit. Musel to udělat. Vyšlo tedy jeden ampér, fyzično, nahý. Diváci udělali tiché a úžaslé o plné očekávání. Ozval se čísi výkřik přidušený vzdáleností, Stile se chystá na hulka v jednom ampéru. A v odpověď zazněl výkřik úžasu. Kolohnát vzhlédl a oba se na sebe přes tabulkový sloupek nepatrně usmáli. Oba měli rádi dobré publikum. Stile si vlastně uvědomil, že toho má s Kolohnátem v jistých základních ohledech víc společného než rozdílného. Nedovedl se rozhodnout, měl ho rád i nerad, záviděl mu a nesnášel ho, chtěl být jako on a zároveň chtěl dokázat, že nepotřebuje být jako on. Mohl však, poslušen svého hloupého imperativu, zahodit jedinou výhodu, kterou snad měl. Kolohnátova zdatnost ve fyzické sféře nebyla planou pověstí. Stile se rozhodl pro velkou hru a možná za to zaplatí. Prohra a čeká ho výpověď ze zaměstnání, když teď nejvíc potřebuje podporu chápavého zaměstnavatele. Stile začal pociťovat tíži nejistoty. Objevila se druhá tabulka. Byla to táž, jak si Stile náhle uvědomil, kterou hráli se Schén, když se s ní poprvé setkal. Jako s živou ženou. Tenkrát na prachové skluzavce, připomněl si to s jistou něhou. Od té doby se toho tolik přihodilo. Utrpěl zranění kolen, octl se v ohrožení života, objevil fázi, spřátelil se s jednorožci Klisnou a teď se snažil kvalifikovat do turnaje, a to 2 roky předtím, než mu vyprší držba. Nazbíral za pouhých 10 dní tolik zkušeností, co jiný za celý život. Na vrcholku subtabulky četl, odděleně vzájemné působení boj spolupráce, to byly jeho volby. Měl cukání dotknout se nápisu boj, ale jeho vnitřní potřeba dokázat, jak je dobrý, před takovým šílenstvím přece jen couvla. Ve většině bojových umění by obstál, vzpomněl si ale na problémy, do nichž se dostal, když se pokusil přehodit si přes rameno gorilu ve světě fantasie a kolohnát byl přece jen šampion v kategorii mužů přes 30. Pořádný velký muž pořádného malého muže přeprat mohl, i kdyby na tom v jiných ohledech byly stejně. Stile zvolil odděleně. Kolohnát si měl vybrat ze seznamu povrchů, rovný různorodý nespojitý tekutiny. Kolohnát byl zdatný plavec, stile se však výborně potápěl, obě tyto disciplíny se nacházely v jediné sekci. Stilovy gymnastické schopnosti by ho zvýhodnily i na nespojitém povrchu. Dokázal dělat na vysuté hrazdě nebo na paralelních tyčích věci, ve kterých se mu větší muž nemohl rovnat. Nejbezpečnější volbou byl pro kolohnáta různorodý povrch, což zahrnovalo horolezectví a horoklouzání. Rychlostní výstup po horském svahu s 20-kilogramovou zátěží na zádech by stila odrovnal, protože pravidla hry nepovolovala z důvodu velikosti či pohlaví žádné úlevy. Stile by se samozřejmě nikdy takhle nachytat nedal, ale mohl se pěkně zapotit, aby se podobné disciplíně vyhnul. Kolohnát si však zvolil rovný povrch. Z publika se ozval překvapený šum. Čekal kolohnát, že si stile vybere jinou kombinaci, nebo se prostě přehmátl. Nejspíš to druhé, stile měl na tabulku zvláštní cit. I toto byla součást herní profesionality. Teď měli sestavit závěrečnou tabulku. Dostali se do kategorie závodů, skoků, akrobacie a gymnastiky. Stile umístil do středu 9-místné tabulky maraton, aby svého protivníka nahlodal. Nadměrně vyvinuté svaly v horní části těla byly při vytrvalostních bězích nevýhodou, protože se neužitečně nesly, zatímco většinu práce obstarávaly nohy a srdce. Kolohnát tedy nesl 20-kilovou zátěž. Kolohnát, nezlomený, přihodil jednu ze svých dalších specialitek, skok do dálky z místa. Byl těžký, ale jakmile se jednou dostal do vzduchu, váha ho setrvačností sama nesla. Zaplnili ostatní políčka flipy, trojskokem, během na 20 kilometrů, během na 100 metrů, přemety nazad, skokem do dálky s rozběhem a závodem ve stoji na rukou. Umělecky vyplnili tabulku tak, aby v žádném sloupci ani řadě nevyšly tři volby téhož hráče, takže tady se žádná zjevná výhoda získat nedala. Protože stile měl o jednu volbu víc, mohl si kolohnát vybrat, zda chce čísla či písmena. Rozhodli se, zmáčkli patřičná tlačítka a vyšlo 2 bajty, střed, maraton. Stile se uvolnil. Vítězství. Kolohnát ale nijak zaraženě nevypadal. Zvláštní. Vzdáváš se. Zeptal se stile do protokolu. Ne, kolohnát tedy skutečně hodlal závodit. Prostě nebyl běžec na dlouhé trati, stile ano. Z čeho čerpal svou sebedůvěru? V maratonu nemohl stila nijak přehrát. Tohle byl jasně nerovný zápas. Pokud stile věděl, kolohnát ještě nikdy maraton nedokončil. I diváci žasli. Kolohnát se měl vzdát. Věděl něco, co nevěděl nikdo jiný, nebo jen blufoval. Co se má stát, stane se. Kolohnát chvíli udrží rychlost, pak nevyhnutelně odpadne a povinně se vzdá. Snad chtěl kolohnát odstoupit tímto způsobem, nebo možná doufal, že stila po cestě chytí křeč nebo si natáhne sval. Nehody se občas stávaly, takže výsledek nebyl nikdy jistý, dokud závod neskončil. Zpráva o stilově zranění kolen už pronikla na veřejnost, možná kolohnát přecenil jeho následky. Došli na trať. Schén kráčela nervózně před ním. Předstírala emoce, které necítila, aby lépe skryla, čím je, nebo měla pocit, že tu stilovi něco hrozí. Nemohl se jí zeptat. Tráha se vinula kolem úseku různých dalších sportovních disciplín, probíhala od jednoho k druhému, až nakonec uzavřela obrovský okruh. Pohybovali se po ní další běžci a několik chodců. Uhnul samozřejmě, aby mohli závodníci proběhnout kolem. Stile a kolohnát měli přednost, protože jim šlo o kvalifikaci do turnaje. Diváci se rozešli, takový závod se skutečně fyzicky sledovat nedal, leda by běželi za závodníky. Lidé, kteří měli zájem, budou sledovat přerušovaný televizní přenos nebo přejíždět na jednotlivá stanoviště podél dráhy. Došli ke startu a zaregistrovali se u umělého zřízence. Část dráhy je z důvodu oprav zavřená, upozornil je robot. Byl to stolový typ, zrovna jako úřednice u prachové skluzavky, jeho spodní půly tvořil pevný kovový kvádr. Kolem vede oklika, cíl je posunutý, aby byla dodržena vzdálenost. Rád bych odevzdal objednávku na nápoje, řekl kolohnát. Vynalezl jsem speciální formuly. Formuly. Stile se obrátil k Schén. Něco má za lubem, zamumlala. Nemůže použít nic, co by mu pomohlo, aniž by spustil protidrogový poplach. Nebude podvádět a předběhnout mě nemůže, řekl Stile. Jestli bude schopný vyhrát, tak si to zaslouží. Budeš na stanicích, abys mi podala moje nápoje. Já chci standardní ovocnou směs, možná kolohnát potřebuje něco zvláštního, aby zvládl svou hmotnost. Já ale ne, a stejně si nemyslím, že bychom závod dokončili. Poběžím s tebou, řekla. A ukážeš všem, co si vlastně zač. Žádná živá žena, tak měkká a pěkně tvarovaná jako ty, by nám nestačila, víš to sama. To je pravda, souhlasila zdráhavě. Budu na stanicích. Moji přátelé se po tobě taky podívají. Naklonila se a krátce ho políbila, přesně jako starostlivá přítelkyně a nebyla jí vlastně. Postavili se na čáru a robot je odstartoval. Vyběhli bok po boku. Stile nasadil rychlost zhruba 15 km za hodinu, aby se zahřál a kolohnát se s ním srovnal. První hodina maratonu měla stěží nějaký význam, závod se rozhodne později, až se vyčerpají zdroje energie a vůle. Žádný záznam se nedělal, šlo čistě o záležitost dvou lidí a bylo pravděpodobné, že se jeden vzdá, jakmile uvidí, že nemůže vyhrát. Závodník se povinně vzdával, když ho jeho soupeř předběhl o 2 kilometry. Tak se nemohlo stát, že by jeden účastník zpomalil do chůze a přinutil tak druhého, aby uběhl plnou vzdálenost rychlostí nutnou k výhře. Nebylo však pravděpodobné, že by došlo k něčemu takovému, Stile pochyboval, že by kolohnát dokázal v plné rychlosti uběhnout jakýkoliv podstatný úsek dráhy, aniž by se zničil. Jakmile si kolohnát uvědomí, že se jeho bluf se neosvědčil, se šarmem se vzdá. Brzy se Stile zahřál. Údy se mu uvolnili, dech a pocení ho osvěžovali a v jeho hlavě jakoby se vyjasnilo. Tenhle druh fyzické námahy měl rád. Začal zrychlovat. Kolohnát nemusel běžet vedle něj, ale asi to udělá, z psychických důvodů. Jakmile by se Stile dostal bezpečně dopředu, nemělo by nic, co by obr udělal, větší účinky. Kolohnát však vedle něj běžel lehce, nedýchal o nic namáhavěji než Stile. Trénoval snad, aby měl větší výdrž. Jak dobrý byl teď? Po cestě byly stanice s občerstvením, protože tekutiny měly při běhu na dlouhé vzdálenosti nesmírnou důležitost. Schén stála u první, v natažené ruce stlačitelnou láhev a usmívala se. Neměl ještě žízeň, ale vzal si ji, protože věděl, že rozehřáté lidské tělo dokáže vyloučit pocením víc vody, než stačí trávicí systém nahradit. Běh, přes všechnu radost, kterou skýtal, nebyl žádným bezvýznamným cvičením. Aspoň ne v téhle rychlosti a na takovou vzdálenost. Kolohnát přijal láhev od standardního robota. Bez pochyby v ní měl variantu obyčejné formule, v níž byly obsaženy rychle se vstřebávající cukry ve skvašené podobě, které s tekutinou nahrazovaly i energii. Proč tak zdůrazňoval její odlišnost, si Stile nebyl jistý. Možná to mělo psychickou důležitost jak pro něj, tak pro jeho protivníka, představa, že mu nějaký stopový prvek nebo bylina propůjčí další sílu. S pomocí jakékoliv moderní směsi bylo možné zmenšit nebo se dokonce úplně vyhnout strašidelné krizi, bodu, v němž byla vyčerpána tělesná energie. Staří maratonoví běžci přinutili svá těla, aby od tohoto okamžiku spalovala vlastní tkáně, a to bylo nezdravé. Dnešní opatrní běžci se obešli bez podobného oslabování, pokud byli v dobré kondici. Psychika však při závodě zůstávala hlavním faktorem a vše, co člověku pomáhalo k dosažení lepšího výkonu, se vyplácelo, pokud to skutečně účinkovalo. Kolohnát ale nebyl žádný pověrčivec, byl to člověk naprosto praktický. Když za sebou nechali stanici a odhodili prázdné láhve do košů, které byly k tomuto účelu rozestavené podél dráhy, zeptal se kolohnát, to je tvoje dívka. Možná jsem já její muž, řekl Stile. Mluvili samozřejmě o Schén. Přenech mi ji, dám ti za to svůj stupeň. Stile se zasmál. Pak ho napadlo, že to kolohnát možná myslí vážně. Mohl se do nerovného závodu pustit proto, že viděl Schén se stylem, zatoužil po ní a doufal, že se mu naskytne příležitost se s ní seznámit. Kolohnát byl podobně jako Stile poněkud ostýchavý, pokud se týkalo žen, které se mu líbily, na rozdíl od těch, které se mu vrhaly kolem krku. Nemohl prostě přijít k Schén a prohlásit, nazdar, moc se mi líbíš, rád bych tě přebral Stilovi. Potřeboval si to nejdřív vyříkat se Stilem. Tohle byla další vlastnost, které si na něm Stile cenil a která proto narušovala jeho soupeřivou koncentraci. Nemůžu ti ji přenechat. Je hrozně nezávislá. Musím získat ten stupeň nebo o ní přijdu, tak to abychom se do toho radši pustili. Tentokrát to byl Kolohnát, kdo přidal. Teď Stila napadlo, že mu Kolohnát vlastně Schén nezávidí, Kolohnát mohl mít všechny ženy, o které by normální muž stál, i když to většinou byla povrchní děvčata, co se lepila na hráče. Jeho vyjádřený zájem byl tedy pravděpodobně pouhou zdvořilostí. Buď se snažil, aby se Stile cítil dobře, což byla strategie, která nikam nevedla, nebo se pokoušel oslabit jeho vůli k výhře. Jednou věcí si mohl být Stile jistý, ať už byl Kolohnát jakkoliv čestný a zdvořilý, tenhle závod chtěl vyhrát. Nějak. Stile zrychlil také. Nemohl se rovnat Kolohnátovým sprintům, jako se Kolohnát nemohl rovnat jeho vytrvalosti. Otázka zněla, v kterém bodě se rovnováha zvrátí. Ať o tom přemýšlel, jak chtěl, Stile neviděl, jak by jeho soupeř mohl běžet celou dráhu, skoro 50 kilometrů, rychlostí potřebnou k výhře. Právě teď se Kolohnát pokoušel přimět Stila, aby se vzdal svého přirozeného tempa, čímž by se předčasně unavil. Taková taktika však neměla naději na úspěch, protože Stile ho prostě nechal běžet, později půjde do čela on. Kolohnát Stila nemohl předběhnout o 2 kilometry, kdyby se o to pokusil, popraskaly by mu cévy. Proti slabším soupeřům takhle bez pochyby závody vyhrál, podařilo se mu oklamat je svou krátkodechou silou, až nakonec ztratili sebedůvěru a vzdali se. V tomto případě však doufal marně. Čím déle Stile udrží Kolohnátovo tempo, tím bude jeho taktika bezvýslednější. Za předpokladu, že se Stile nepřepne a nenatáhne si sval. Běželi dál. U každé stanice přijali láhev, nikde však nezastavovali. Sem tam se k ním na čas připojili další běžci. Pohybovali se v paralelních drahách, aby se jim nepletly pod nohy, většinou to ale byli sprintéři, kteří po 1-2 kilometrech odpadli. Stile a Kolohnát běželi po vyznačené trase od domu do domu. Dostali se k obrovské tělocvičně, v níž trénovali mladé ženy, poskakovali a smáli se a jejich ňadra se vesele pohupovala. Pojďte si trochu zacvičit, pánové. Zavolala jedna. Je to tu moc divoké, zavolal Kolohnát zpátky. Radši, abych zmizel. Běželi uměleckými zahradami sportu milovných občanů, provozovali se tu sporty jako lov, táboření, turistika a fotografování v přírodě. Nebyli tu žádní lidé, všechno bylo rezervováno pro osamělé potěšení majitele. V jednom místě procházela trať mezi umělým útesem a vodopádem, vypadalo to pěkně. O kus dál je zaléval světlem pohyblivý paprsek, který měnil celou oblast v duhový div. Pak proběhly po hlavní třídě repliky jakési metropole jiného občana, mrakodrapy, které se tu tyčily, byly sice postavené v měřítku 1:10, přesto se do domu téměř nevešly. U další stanice se rozsvítil výstražný poutač, porušené pole. Pokračujte oklikou. Říkali nám to, podotkl Stile, vzal si od Schén láhev a letmo se na ní usmál. Pořád ještě byl v dobré formě a z běhu se radoval. Kolohnát popadl svou láhev, která byla, jak se zdálo, jiného typu než ty předchozí. Nenapil se hned, chvilku však běžel beze slova. Když se odstli v bezpečné vzdálenosti od stanice, vykřikl, zatraceně, oklika. Tohle je pevná trasa, ne cestička v parku, která se může měnit pokaždé, když si nějaký občan uspořádá mejdan. Tohle je zápas o kvalifikaci do turnaje. Poběžím dál. Podivný nápad. Ignorují-li okliku, neuposlechnou rozmaru nějakého občana. Mohou to udělat beztrestně. Moc velkou naději tedy neměli. Mohli bychom se dostat do nepříjemností, varoval ho Stile. Já to risknu. a kolohnát minul zřetelně označenou okliku a pokračoval po původní maratonové dráze. Stile tedy musel na dráze zůstat také, protože oklika by mu mohla trasu prodloužit o několik kilometrů a on by zůstal za kolohnátem tak daleko, že by ho diskvalifikovali. Měl snad kolohnát v úmyslu tohle. Pustit se vpřed po hlavní trase, zatímco Stile by se dal nevinně oklikou a posléze vypadl. To by však znamenalo, že kolohnát o oklice věděl napřed a do mřížky umístil maraton Stile. Dobrý hráč však měl přehled o všem, co se týkalo možných voleb. Kdyby Stila pořád něco nezaměstnávalo na fázi, byl by o oklice věděl sám a zachoval se podle toho. Pustil se však s obrem po dráze a tenhle kousek mu překazil. Vývoj událostí ho ale nijak netěšil. Okliky se, přes kolohnátovu stížnost, nevytyčovaly bezdůvodně. Stile dopil a odhodil láhev do koše. Kolohnát už svoji otevřel a nesl si ji v ruce. Mohl si ji samozřejmě ponechat, jak dlouho chtěl, Stile měl raději, když mu věci nepřekážely déle, než bylo nutné. Proběhly zdí silového pole a dali se interdómovým tunelem. Zde došlo k selhání pole. Stile to okamžitě ucítil, vzduch byl chladný a řídký. Začalo se mu těžko dýchat. Nebylo tu dost kyslíku, aby se při téhle námaze udržel při vědomí. Částečně si na podobné prostředí zvykl díky cestám na fázi a zpět, to však nestačilo. Ale kolohnát, který možná čerpal z rezerv skrytých v jeho mohutném svalstvu, běžel dál. Jestli se porucha táhla daleko, tak se Stile složí. A kolohnát to věděl. Závod najednou změnil tvářnost. Šla kolohnátova předvídavost tak daleko, že trénoval na vzduchu mimo dómy. Proto měl tedy od začátku tolik sebevědomí. Stilova domnělá silná stránka se stala jeho slabinou, protože jeho soupeř měl lepší informace a přípravu. Jestli ho kolohnát porazí, bude to proto, že Stila přehrál na jeho vlastním poli, na poli vědomí skrytých nuancí a zvláštních situací. Odehrál tabulky s neobyčejnou obratností a nechal Stila, aby sám vkráčel do pasti. Stile začal zaostávat. Musel zmírnit tempo, aby neomdlel. Musel snížit svou spotřebu kyslíku. Viděl kolohnátova záda, jak se pravidelně pohybují vpřed. Teď si kolohnát přihýbal z láhve, jako by neměl vůbec žádné problémy. Taková síla. I jemu musel nedostatek kyslíku rozdírat plíce, běžel ale bezstarostně a ještě přitom pil. Jestli se porušené pole táhne několik kilometrů, bude to kolohnátovi stačit, aby získal potřebný předstih a podle pravidel vyhraje. Nebo, a to je pravděpodobnější, kolohnát zvítězí tak, že Stila přinutí, aby se vzdal, vytrvalost jiného druhu. Stile už prostě tempo neudržel. Zpomalil do chůze a lapal po dechu. Kolohnáta už nebylo vidět. Stile se plahočil dál. Před sebou viděl další křižovatku polí. Jestli porušené pole končí tady, nekončilo. Vešel do velkého obchodu nářadím. Pracovali tu roboti, lidé však byli evakuováni. V celém domu byla snížená hladina kyslíku. Stilovi se začaly dělat mžitky před očima. Nemohl už dál a přece musel. Dom se kolem něj bláznivě točil, jak běžel. Běžel. Vždyť má přece jít. Ale kolohnát už je za domem, možná dýchá normální vzduch a buduje kritický náskok, zatímco Stile klopítá. Přijel k němu umělý vysavač. Občerstvení, dárek od Schén, řekl a podal mu láhev. Protože už mu nezbývalo sil, aby o této podivnosti přemýšlel, popadl Stile láhev a stiskl ji. V ústech mu zasyčel vzduch. Celý překvapený ho vdechl. Vzduch. Tohle byl čistý kyslík. Stile kolem láhve sevřel rty, zmáčkl ji a vdechl. Musel kontrolovat své reflexy a připomínat si, že v láhvi není tekutina. Kyslík, přesně to, co potřeboval. Neporušoval žádná pravidla, měl nárok na jakékoliv občerstvení, tekuté, pevné i plynné. Pokud to nebyla zakázaná droga. Díky, Schén. Zalapal po dechu a běžel dál. Pořád ještě cítil nevolnost, teď ale věděl, že ji zvládne. Kyslík mu brzy došel, do stlačitelné láhve se ho nemohlo vejít mnoho. Přemýšlel, na jakém principu funguje, stisknutí možná otvíralo tlakový ventil. Odhodil ji do odpadkového koše a běžel dál. Doplnil zásoby, teď už se snad do dýchatelné atmosféry dostane. Dostal. Příští křižovatka polí označovala konec poruchy. Jaká úleva! Nedostatek kyslíku ho však oslabil a kolohnát získal velký náskok. Musel taky vdechovat kyslík, to bylo ono. Ta divná láhev, co je tak opatroval. Kyslík, kterého si před obtížným úsekem udělal zásobu. Chytré, velice chytré. Kolohnát neudělal nic neetického ani neregulérního, použil prostě mozek a připravil se, aby Stila přetaktizoval a proto už tady závod málem vyhrál. Teď ho Stile bude muset dohonit a to nebude tak snadné. Kolohnát sice ještě neměl 2-kilometrový náskok, Stile nebyl upozorněn, že skončil, porážka však může být blízko. Kolohnát jistě sáhl až na dno svých sil, aby se dostal co nejdál, pro případ, že by Stile poruchou prošel. Ale i kdyby Kolohnát dostatečný náskok nezískal a Stile ho začal dotahovat, pořád ještě ho musel dohonit a předhonit. Měli před sebou asi 30 kilometrů. Vydrží to. Jeho tělo bylo vážně oslabeno. Musí vydržet. Přidal a přinutil tělo, aby ukázalo, co umí. Bolela ho hlava, měl těžké nohy a bolesti v hrudníku. Ale běžel. Dráha pokračovala domy, scenérie se měnila, Stilovi však k obdivu nezbývala energie. Jeho zavařený mozek se musel soustředit na příkazy určené nohám, zvedni polož. Polož. Polož. Každý krok otřásl jeho tělem, pokaždé měl pocit, jako by ho praštili do páteře perlíkem. Hrozilo, že tyto údery zaplaví veškeré jeho vědomí. Duněly celou jeho bytostí. Zaměřil se na ně, cítil, jak z nich vyrůstá melodie. Připomínalo to dusot nejsinných kopyt, když cválala a tóny jejího harmonikového rohu, slabé a nádherné, proudily kolem nepříjemných pocitů. Mučivě nádherné tóny, jak se mu teď zdálo. Jeho bolest se proměnila v osamělý druh radosti. Tam, tam, tam. Zjistil, že k tomuto rytmu a melodii hledá slova. Přátelství, přátelství, přátelství. Přátelství navždy, navždy, navždy. Přátelství navždy pojící, pojící, pojící. Přátelství navždy pojící nás dva, dva, dva. Nejsa byla jeho přítelkyní. Začal si improvizovaný nápěv zpívat víceméně v duchu, protože se mu dýchalo příliš těžko, aby zpíval ve skutečnosti. Byl to vlastně řádek verše, nikoli však dokonalý, chyběl mu rým. Rytmické vzorce rýmovaných veršů ale bývaly často příliš umělé, v takových případech se vzorec dostával do rozporu s přirozeností. Skutečná poezie musela být přirozená. Nejlepší verše, aspoň podle jeho smýšlení, byly rytmické verše, jejichž jediným požadavkem bylo zachovat na každém řádku určený počet přízvuků. Stile se ve vlastních básnických pokusech bez nepřirozenosti rýmu obešel, stěžejními prvky jeho snah se stávaly metrika a význam. Ve fantastickém světě fázy bylo jeho magie dosahováno pomocí rýmů. Jeho přátelství k jednorožci. Jeho mozek začal zase řádně fungovat a jim projel náhlý záblesk jasu. Nejsa. A co Schén? Byl teď v Schénině světě. Schén mu poslala kyslík. Opět prožíval beznadějný pocit marnosti. Malý muž musel sáhnout po tom, co se zrovna naskytlo, i kdyby to byly jen roboti a zvířata. Místo skutečných žen. A opět pocítil vlnu sebeničivého hněvu, co je na robotech a zvířatech špatného. Schén i Nejsa byly ty nejdokonalejší ženy, které znal. Koho zajímalo, čím byla původně jejich těla? S oběma se miloval, v tom se však jejich přitažlivost neskrývala, stály při něm v jeho nejzoufalejších chvílích. Obě je miloval. Nemohl si je však vzít obě, nemohl si vzít dokonce ani jen jednu. On byl skutečný muž a ony nebyly skutečné ženy. Nemělo to nic společného se zákony, ale s jeho vlastní soukromou morálkou, mohl se spřátelit s čímkoliv, vzít si však mohl jen zcela lidskou ženu. A proto se oženit nemohl, protože žádná žena, která by za to stála, si nevezme trpaslíka. A v tom to všechno tkvělo, dostal se k tomu zase, jeho výška. Ať se svou nadřazenost snažil dokázat jakkoliv, ať se na žebříčku dostal na kterýkoliv stupeň, zůstával tím, čím byl, nepovedeným člověkem. Protože byl příliš malý. K čertu s logikou a zdvořilými eufemizmy, takhle to bylo ve skutečnosti. Přátelství navždy pojící nás dva. A nikdy nic víc. Takže se drž pěkných robotek a mírných zvířat. víc, než ti nabízejí, stejně mít nemůžeš. Vedle dráhy stála Schén a podávala mu stlačitelnou láhev. Začíná se unavovat, stile. Volala. Já taky. Vydechl. Tvůj kyslík mě ale zachránil. Běžela vedle něj. Jaký kyslík? Zeptala se. Ten robot, ty si nevěděla, že je v jednom místě dráhy porušené pole. Copak jste neběželi oklikou? Zůstali jsme na dráze. Vzduch byl hrozně řídký. Kolohnát měl kyslík, ale já ne. Dokud jeden robot. Zavrtěla hlavou. Musel to být někdo z mých přátel. Stroje s vlastní vůlí, samozřejmě. Ty věděli, co ona nemohla tušit. Požádala je, aby na něj dali pozor. To také udělali a když se dostal do úzkých, jednali na vlastní pěst. Schénino jméno řekli jen proto, aby se vyhnuli jakémukoliv možnému podezření. Udělat to ale nemuseli. Proč měli o jeho blaho takový zájem? Museli od něj chtít víc, než jen mlčení, na to jim dal slovo a oni věděli, že za svým slovem stojí. Neporušil by ho jen proto, že prošvihl turnaj, vlastně by se mohli cítit bezpečněji, kdyby jeho držba skončila brzy. Další do jeho malé sbírky náhodných tajemství, která se kolem něj hromadila, jestli na to bude mít někdy čas, pokusí se odhalit pravdu zde. Ale stejně ti děkuji, miluji tě, řekla Schén a vzala od něj prázdnou láhev. Pak zmizela a on dusal dál. Ona milovat mohla, proč ne on? To k tomu byl potřeba nějaký zatracený program. Od někud se mu ale vracela síla a vlévala se do jeho nohou a namáhaného hrudníku. Zrak, napůl zamžený, se mu vyjasnil. Kolohnát se konečně začínal unavovat a Schén ho milovala. Jak málo smyslu měl jeho současný život, jež se, jak se zdálo, točil kolem těchto dvou věcí. Bylo však nutné tento smysl chápat. Stile přidal. Ano, měl teď více sil, svět kolem něj nabýval pevnějších obrysů. Mohl by zmenšit Kolohnátův náskok. Jestli se mu tento náskok podaří v čase a vzdálenosti, které jim ještě zbývají, zmenšit dostatečně, se mělo teprve ukázat, konečně se o to ale mohl alespoň pokusit. Proč by mu stroj říkal, že ho miluje? Proč by mu jiný stroj podával pomocnou ruku, když se ocitl v úzkých? Převracel si ty otázky v hlavě, jak se s rostoucí energií probíjel vpřed a postupně mu na ně v mozku začaly vyrůstat odpovědi. Schénina existence neměla jiný smysl, než ho chránit, jak mohla být schopna rozlišit tento cit lásky. A stroje s vlastní vůlí měly zájem na tom, aby opustil proton a nejistější cesta, jak ho z něj dostat, vedla přes jeho účast na turnaji. Poněvadž pokud by se do něj nekvalifikoval, což by se stalo, kdyby tento závod prohrál, zbývaly by mu ještě 3 roky držby, za předpokladu, že by si našel jiného zaměstnavatele. Pokud zvítězí, bude jeho držba trvat jen tak dlouho, dokud bude vyhrávat v turnaji. Proto se mu samozřejmě snažili k účasti na turnaji pomoci. Chovali se pozitivně, nápomocně. A jejich pomoc ho brzy odstraní z jejich soukolí. Proto při uplatňování své vůle neubližovali žádnému občanu ani otroku. Schén byla také stroj s vlastní vůlí, poslušný jen svého programu, své prvotní direktivy. Mimo její dosah měla značnou svobodu. V jistém smyslu ho přinutila k účasti na turnaji, a to tak, že mu sehnala zaměstnání u občanky, která milovala hru. Chtěla i Schén, aby jeho držba skončila. Neměla však žádný skrytý motiv, dokazoval to výtisk jejího programu. Její znásilnění, pořád ještě to odsuzovala. Ne, o tom pochyboval. Věděla, že udělal, co musel a že jí nechtěl ublížit. Nemohl tušit, že má co dočinění se strojem s vlastní vůlí a posléze se jí omluvil. Ne, Schén dělala to, o čem si myslela, že je pro něj nejlepší. Žokej se zraněnými koleny a občanským nepřítelem měl nepatrné vyhlídky, takže příliš na vybranou neměla. Vedla si velmi dobře, když se uváží, že ani nevěděla, jestli se skutečně vrátí na proton, tenkrát, když poprvé prošel oponou. Udělala, co by učinila inteligentní žena pro muže, kterého milovala. Vpřed. Ano, běží teď dobře, jak velký náskok, ale musí dotáhnout. V době, kdy trpěl nedostatkem kyslíku, ztratil přehled o vzdálenosti i čase. Kolohnát může být přímo před ním, nebo téměř o 2 kilometry dál. Nedalo se dělat nic jiného, než utíkat tak rychle, jak jen dokáže, a doufat, že bude mít štěstí. Stile běžel dál. Dostal se do jakéhosi tranzu, nutil své unavené tělo k dalším výkonům. Dlouhé úseky běžel se zavřenýma očima, spoléhal na to, že kdyby se strati odchýlil, upozornil by ho na to její zdrsnělý okraj. Byl to trik, který použil už dříve, zdálo se mu, že naslepo se pohybuje lépe. Věděl, že musí mít dobrý čas, téměř jistě lepší, než na jaký se vzmohl kolo hnát. Začínala mu ale tuhnout kolena, potom ho dokonce rozbolela. Od chvíle, kdy ho popálili, je nikdy takhle nenamáhal, normálně měl problémy, jen když je hodně skrčil. Pokusil se změnit krok, což pomohlo, ale také ho to rychleji unavovalo. Může si zachránit kolena na úkor držby. Protože jestli maraton vyhraje a dostane se do turnaje, nebude moci kvůli svým zraněným kolenům pořádně závodit. Bylo by ukončení držby tak zlé. Musel by opustit proton a projít oponou na fázi, natrvalo. To mělo jistý zvrácený půvab. Vadily mu ale dvě věci. Jednak Schén, která pro něj udělala, co mohla, a on by ji neměl nechat na holičkách. Kvůli ní musí bojovat ze všech sil. A za druhé se mu nelíbila představa, že by ho měl v tomhle závodě porazit kolohnát. Že by obrovi dovolil, aby se osvědčil lépe. To rozhodně ne. Byly oba faktory v rozporu. Ne, nebyla tak docela pravda, že by prohra v maratonu ukončila jeho držbu. Přesto měl důvod, aby se snažil ze všech sil a přijal exil na fázi jen tehdy, když jeho nejlepší úsilí selže. Stile zatěl zuby a přidal. K čertu s jeho koleny. Chtěl tenhle závod vyhrát. Jestli toto rozhodnutí sníží jeho šance v turnaji, nějak se s tím srovná. Náhle, za minutu nebo za hodinu, uviděl obra, jak kráčí před ním. Kolohnát ho uslyšel, polekal se a vyrazil. Sprint ho však brzy vyčerpal. Stile běžel za ním, nejdřív zaostával, pak držel tempo, nakonec ho zase začal dotahovat. Kolohnát lapal po dechu. Klopítal. Na tváři měl usychající pěnu, která mu stékala z koutku úst a jeho vlasy se leskly potem. Nesl svou obrovskou hmotnost už dlouho a bylo to daleko větší břemeno než váha Stilova. Při vzpíraní a zápase jsou velké svaly a mohutné tělo výhodou, při vytrvalostním běhu nevýhodou. Kolohnát měl dokonalé tělo, byl chytrý a cílevědomý a všechny tyto přednosti spojil tak, aby závod zaběhl, neměl ale šanci. Stile se odstl po jeho boku. Teď, když byla jeho výhoda jasná, se mu běželo dobře. Za to Kolohnát bojoval o každou píť, jeho hruď se zdvíhala jako velké měchy a při dýchání chrčel. Byl u konce sil, jeho zásoby energie se vyčerpaly. Na krku mu vystupovaly žíly. Při každém kroku mu z popraskaných puchýřů na chodidlech vytékala krev. Ještě se ale nevzdával, nepřestával si razit cestu vpřed. Tepny na krku a hrudi mu viditelně pulsovaly, oči měl podlité krví a vrávoral po dráze tak, že z ní chvílemi málem vybíhal. Stile s ním držel krok, zřejmá agonie většího muže ho morbidně fascinovala. Jak to, že se ještě držel na nohou? Jen málo lidí chápalo, co to je vytrvalostní běh, jakého úsilí vůle je třeba, aby tělo překročilo svá běžná omezení, i kdyby přitom mělo být zničeno, jaké odvahy je třeba, když se únava promění v bolest. Kolohnát nesl až dosud třikrát větší váhu než Stile a toho stálo třikrát víc energie, jeho vyčerpání nebylo zjevné dřív, protože Stile běžel daleko vzadu. Kdyby se Stile zhroutil nebo pokračoval chůzí, mohl Kolohnát vyhrát získáním dvoukilometrového předstihu nebo tím, že by zbývající kilometry ušel a své zcvrkávající se rezervy si uchoval. Dopadlo to ale jinak a on se odstl v nebezpečí smrti. Odmítl ustoupit a jeho tělo spalovalo sebe sama. Zpočátku chtěl Stile tohoto muže pokořit. Fyzicky se mu to podařilo. Psychicky rozhodně ne. Kolohnát byl doslova skrvavený, záda však nesehnul. Stile nedokázal svou nadřazenost, nýbrž svou krutost. Stilovi přišlo Kolohnáta líto. Muž dělal v nemožné situaci, co mohl. Byl teď na pokraji přehřátí a snad i šoku, protože nehodlal ustoupit nebo požádat o oddech. Prokázal odvahu v protivenství. Byl s ním vlastně spřízněný. Stile cítil ke Kolohnátovi stejný soucit, jako k Schén a Neise, jako ke všem, jejichž osud byl horší než jeho. Stile nemohl dobít vítězství takovým způsobem. Kolohnáte, křikl. Nabízím ti remízu. Muž ho neslyšel, potácel se dál. Remíza. Remíza. Křičel Stile. Začneme znovu od tabulky. Zastav, než se zabiješ. Konečně ho uslyšel. Kolohnátovo tělo postupně zpomalovalo, až se zastavilo. Stál na místě a kolébal se. Jeho oči našly Stila. Ne, zaskuhral. Porazil si mě. Vzdávám se. Pak se Kolohnát svezl k zemi a omdlel. Stile se ho pokusil zachytit, aby zmírnil náraz pádu, jen se ale dostal na dráhu sám. Pod obrovitým tělem ho překonalo jeho vlastní vyčerpání, které ustoupilo do pozadí jen díky vyhlídce na vítězství. Ztratil vědomí. Stile přežil. Kolohnát taky. Mohla to být remíza, protože ani jeden nedokončil okruh a oba upadli zároveň. Kdyby byl Kolohnát mlčel, zůstalo by utkání nerozhodné. Kolohnát byl ale čestný chlapík. Když se probral, nadiktoval ze všeho nejdřív oficiální prohlášení, v němž se vzdal. Stile navštívil Kolohnáta v nemocnici, Schén nervózně hlídala u dveří. Nemocnice neměla ráda. Protonská medicína dokázala divy, některé věci se však musely nechat v rukou přírody samotné. Bude trvat několik dní, než se dá Kolohnát zase do pořádku. Několik hodin, řekl Kolohnát, který jeho myšlenky uhádl. Hojím se rychle. Zachoval se velkomyslně, řekl Stile a nabídl mu ruku. Kolohnát ji uchopil a téměř ji ve své obrovské dlani pohřbil. Udělal jsem, co bylo správné. Zkusil jsem to ze všech možných stran, ale dostal ses z toho. Jsi lepší. Vyhrál si. Stile mávl rukou. Chtěl jsem tě pokořit, protože jsi tak velký. To nebylo dobré. Mrzí mě to. Někdy by si směl zkusit, jaké to je, být velký, řekl Kolohnát. Jaké to je, když na tebe lidé zírají, chovají se k tobě podezíravě a v duchu si představují gorily. Když si říkají, jak musíš být hloupý, protože každý přece ví, že inteligence je nepřímo úměrná velikosti. Chtěl jsem dokázat, že se ti ve tvé oblíbené disciplíně vyrovnám, ale nepodařilo se mi to. To byla prostě nová myšlenka. Obr jako pouťová atrakce. Jeho život se od Stilova v tomhle směru nijak nelišil. Jen se octl na druhém konci stupnice, obr, netrpaslík. Stile najednou cítil potřebu něco pro něj udělat. Tvoje držba brzy vyprší, řekl. Možná se ti nepodaří dostat se do kvalifikace. Budeš muset brzy opustit Proton. Ale je tu ještě jedna možnost. Měl bys o ní zájem. Ne. Život kriminálníka by mi neseděl. Ne, to ne. Je to naprosto legální a čestné. Existuje svět, druhý rámec, něco jako Proton, ale s atmosférou, stromy a vodou. Žádní občané, žádní otroci, prostě lidé. Některým se podaří přejít a zůstat tam celý život. Kolohnátovi oči se rozzářily. Svět fantazie. Jak si tam lidé vydělávají na živobytí? Mohou se živit sběrem plodů v divočině, jíst ovoce a lovit. V tomhle smyslu to není nijak obtížné. To tam tedy člověk změkne. Nemá se s čím prát. Lidé tam užívají zbraně. Některá zvířata jsou démoni. Dostaneš se do nejrůznějších druhů nebezpečí. Asi bys zjistil, že je to tam náročnější než v protonských domech. A zvykl by ses tam lépe než na většině planet, na které by ses vystěhoval, kdyby se ti podařilo projít oponou. Nevím, jestli se ti to podaří, ale myslím si, že by to snad šlo. Není to tedy jiný svět ve vesmíru, ale v jiném rozměru. Proč bych měl být schopný projít já, jestli ostatní nemohou? Protože si sem přišel jako otrok. Nenarodil ses tu, nemáš tu žádnou rodinu. Takže na fázi pravděpodobně neexistuješ. Nechápu. To se dá pochopit těžko, dokud to neuvidíš na vlastní oči. Pomohu ti pokusit se přejít, jestli chceš. Kolohnát přimhouřil oči. Víš víc, než že to je místo, kde se dá žít. Jaký to má háček? Je tam magie. Kolohnát se zasmál. To se ti jen něco zdálo, ty malý obře. Do takové říše s tebou nepůjdu. Stile smutně přikývl. Podobnou odpověď čekal, byl ale tak dojatý, že se Kolohnátovi, kterého pokořil, chtěl pokusit jeho zážitek vynahradit. Aspoň mě doprovoď k oponě, kde přecházím, aby ses sám podíval, do jaké míry je ten svět skutečný. Nebo si promluv s mou dívkou Schén. Možná si to ještě rozmyslíš. Kolohnát pokrčil rameny. Dneska s tebou jít nemůžu, ale nech tu svou dívku. Bude příjemné si s ní popovídat, i kdyby to nakonec nedopadlo. Vrátím se a pak si s tebou promluvím, řekla Schén Kolohnátovi. Znovu si potřásli rukama a stile vyšel z pokoje. Schén ho doprovázela. Až se tentokrát vrátím z fáze začal. Řeknu Kolohnátovi všechno, co o tom světě víš, dokončila. Můžeš si být jistý, že mě bude vnímat. Přijdu zpátky zítra, abych bojoval o 5. stupeň. Tím se dostanu do kvalifikace. Jsi ale příliš unavený, aby se spouštěl do dalšího utkání tak brzy. Protestovala. Jsem příliš unavený i na to, abych čelil žluté adeptce, řekl. Musím však osvobodit své přátele. A souboj o 5. stupeň jsme už stejně dohodli. Chci se dostat do kvalifikace rychle, abych potvrdil tvůj úsudek, nic menšího moji novou zaměstnavatelku neuspokojí. Ano, samozřejmě, odpověděla slabě. Je to logické. Vzala speciální materiál, který si objednal, a odvedla ho k příslušnému úseku opony. Moji přátelé si tedy užili, než to všechno sehnali, postěžovala si. Opravdu by bylo jednodušší, kdybys byl rozumný robot a ne nerozumný člověk. Máš rozumného robota, který vypadá přesně jako já, připomněl jí. Nezapomeň ho zase uvést do provozu. Žertem se po něm ohnala. Víš přece, že robot se s živým mužským nemůže srovnávat. Stile ji políbil a prošel oponou. Kapitola 16.